Sonata esek-esek mentul enak. Mentul. Kita soalkan lagu terbaru bareng Sonata. Album terbaru bro bersama Sonata. Tapi aku tetap maju. Tapi nyengkel ke Rosoloro.